نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا من قولي محترم بھائیو دوستو ایک آیت کا میں نے ٹکڑا پڑھ لیا جس کسی نے نیک عمل کیا اس نے اپنی ذات کے لیے اور جس نے برائی کی تو برائی اس کے اوپر ہی رہ گئی یہ آیت گلستان میں سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے پھر اس پر انہوں نے کہانی بیان کر کے اس سے پھر نتائج نکالتے ہیں نا لکھا ہے کہ ایک ہم وہ کشتی میں جا رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے سامنے کشتی ڈوبی جب کشتی ڈوبی تو اس میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے تھے ہماری کشتی میں ایک نیک آدمی تھا اس نے کہا اس میں سے جتنے آدمی لوگوں نے بچائے ہر ایک آدمی کے بدلے میں اتنے 1000 روپے دوں گا کہتے ہیں ایک آدمی تیراک تو اس نے چھلانگ لگائی دو آدمی ڈوب رہے تھے وہ بڑا ایک آدمی کو اس نے بچایا لا کر کشتی میں ڈال دیا پھر جب دوسرے آدمی کی طرف جانے لگا تو اتنے میں ڈوب گیا لوگوں نے کہا آئے بس اس کی قسمت نہیں تھی بچنے کی اس کی قسمت تھی بچ گیا خیر یہ تیراک اوپر آیا اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے یہ دونوں میرے محلے کے ہیں یہ دونوں آدمی میرے محلے کے تھے جو ڈوب رہے تھے ایک دفعہ میں جنگل میں آ رہا تھا بڑا تھکا ہوا تھا اس نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا تھا اور دوسرے نے ایک میری پٹائی کی تھی جب دونوں ڈوب رہے تھے جس نے مجھے گھوڑے پر بٹھایا تھا میں اس کی طرف پہلے بڑھا کہ اس کو بچاؤں اس کو جب میں نے بچایا تو میں دوسرا آدمی جو ڈوب گیا اتنی دیر میں تو اس کی نیکی جو میرے ساتھ تھی ایک اس کا احسان تھا وہ سامنے تھا وہ احسان اس کو یہاں کام آیا ہے تاکہ پھر میں فارسی میں بات لکھی ہے کہ تو نے میرے ساتھ جو بھی کیا برما رفت بگذشت وہ مجھ پر سے گزر گیا اور چلا گیا فلانے نے میرے ساتھ جو بھی کیا برما رفت بگذشت وہ مجھ پر سے گزرا چلا گیا وہ بر بے ماند لیکن اس کے اوپر باقی رہ گیا اب وقت آنے پر جو ہے یہ چیز اپنا اثر دکھائے گی نیکی ہے تو اپنا فائدہ دنیا میں اور آخرت دونوں جگہ پر دکھائے گی برائی ہے تو اپنا فائدہ دنیا میں اور آخر میں دونوں جگہ دکھائے گی شیخ مجیب کو جس نے قتل کیا ہے نا میجر فاروق اس کا نام تھا میجر فاروق نام تھا اس کا اور میجر فاروق نے اپنی روداد اردو ڈائجسٹ میں لکھی ہے میں نے خود پڑھی ہے پرانی کاپی اس کے نکالے نسی سے پہلے کی اس میں کسی میں آپ کو مل جائے گی روداد کچھ اس کو اس میں لکھی ہے اور کچھ ایسی روداد وہ لکھ نہیں سکتا تھا اس کے بس سے باہر تھی وہ اور میرا ایک دوست ہے شاگرد ہے دوست ہے برخوردار ہے وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوا ہے اس نے تبلیغی جماعت میں گیا تھا اس نے کہا میں خود میجر فاروق سے ملا ہوں اور براہ راست میری اس کے ساتھ بات ہوئی میجر فاروق کی بیوی کو شیخ مجیب کے بیٹے نے اغوا کر لیا اور 3 دن کے بعد جو ہے تو اس کو واپس کیا اس کو تو بہت دکھ ہوا کیونکہ اس دنیا میں آدمی جو ہے تو پیسہ کماتا ہے صحت ضائع کرتا ہے پیسہ کماتا ہے یعنی اور پیسے سے آدمی اعزاز دینا چاہتا ہے لیکن جس وقت کہ عزت آدمی کی جا رہی ہے اور پھر آدمی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے یہی غیرت اسلامی کا تقاضا ہے یعنی لوگ کہتے ہیں پختون نیم کفردہ میں کہا کر نیم کفردہ ہو نیم اسلام ضرور دا کہ داخو غیرت دے وطن کے دے گا نا دین اسلامی غیرت تو اس آدمی نے میجر فاروق نے وقت لیا شیخ مجیب سے اپنی پرسنل ہیئرنگ کے لیے کہ مجھے مجھ سے ملے اور مجھ بات کرے جب یہ ملا اس سے تو اس سے بات کی کس طرح تیرے بیٹے نے ظلم کیا اور میری بیوی کو اغوا کر کے لے گیا اس نے کہا جا یار 3 دن کے بعد آ گئی اور کیا کرتے آپ واپس ہو گیا نا جاؤ یار اس نے کہا اچھا سر کہتے سلوٹ کر کے میں پیچھے ہٹ کر آ گیا لیکن میرا دل جل رہا ہے اور میرا خون کھول رہا ہے اور مجھے قرار نہیں آ رہا ہے، نہ مجھے قرار آ رہا ہے نہ بیوی کو قرار آ رہا ہے، کیونکہ ادھر ادھر وہ چیز ہے جس پر آدمی جان دیا کرتا ہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی آدمی آئے مجھے پستول تانے اور کہے کہ میں مال مجھے دے دو، سارے پیسے بھی دے دیے میں نے، اور پیسے دینے کے بعد جو ہے تو یہاں کپڑے بھی اس نے میرے لیے سارے اتار لیے اور میں نے کچھ تو اس کا رد عمل نہیں کیا، تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے جان دینا میرے لیے ضروری ہے، کہ اب میں ڈو اور ڈائی کروں گا یا میں غالب آ گیا، غالب آ گیا، ہاں جب مر گیا جان نہ رہی تو پھر علیحدہ بات ہے۔ جی ہاں ڈیرے میاں اور ادا خبر آ دا شیدر نو باسی ہے جی دا شیدر نو باسی ترسو پر دا شہد رکھے دے دا ٹول دنیا در مند غالب کے دے نشی سنگ لس کالا دے افغانستان کی امریکی اپنے ٹیزنا وا چلو ہوئی سی نکڑو بولے جگہ سوسائٹی کا غیرت وا تو کہتے میرا دل جل رہا تھا اور کہیں قرار نہیں آ رہا تھا، میں کہا کسی ایسے اللہ والے کے پاس جاؤں کہ میرے کوئی حل نکال کر دے، کوئی تسلی ہو۔ تو لوگوں نے کہا یہاں سمندر کے کنارے ایک جھونپڑا ہے، اس میں دابینا فقیر رہتا ہے، اگر آپ جائیں ان سے ملیں۔ کہتے میں ان کے پاس جب ملا، ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا بیٹا تیرے دل میں خیال ہے، اس کو کر گزرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو میں نے کہا جی کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا تیرے دل میں مجیب کو قتل کرنے کا خیال ہے۔ تو اس نے کہا اس نے ٹھیک بات کہی، میرے دل میں یہ خیال تھا، اس نے یہ بات کہہ دی۔ ہاں جی تو یہ علم غیب نہیں ہوتا ہے، آپ ڈرے نہیں۔ ہاں جی اس کو اللہ پاک نے دل کا من با الغیب نوحیھا الیک، امبا الغیب ہے کہ پیغمبروں کو جو ہے تو اللہ پاک بدر وہی دیتا، اس کو بتاتا ہے، اور اولیاء اللہ کو بدر الہام، جو آئے تو آئی ہوئی بات ہے جی۔ تو کہتے میں تو اس آدمی سے ڈر گیا، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ انٹیلیجنس کا آدمی ہو، آرمی انٹیلیجنس کا ہو، یا ایسا آدمی ہو کہ میرے لیے مصیبت نہ بنا دے۔ کہتے میں نے تو اس سے ملنا ملا نہیں چھوڑ دیا، لیکن گھر والی میری اتنی متاثر ہوئی کہ اسے آنا جانا شروع کیا۔ تو اس نے کہا بیٹی میں آپ لوگوں کو وہ دن مقرر کر کے دوں گا، وہ وقت مقرر کر کے دوں گا جس وقت تمہارا خامن اس مجیب کو قتل کرے گا۔ تو کہتے میں نے اپنا دکھڑا، کیونکہ اب چاروں طرف آدمی کے محلہ برادری دوست سارے کسی کو پتہ چلتا ہے اس پر جو حال گزرتا ہے، میرے گھر پر جو حال گزرا تو میرے دوستوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ دو اور میجر تھے، کہتے ہم تینوں جو تھے، ہم تینوں کو بڑا دکھ تھا، کیونکہ آدمی کا جو دوست ہوتا ہے اس کا غم، اس کی تکلیف، خوشی آدمی کی اپنی ہوتی ہے، اپنے بھائی کی غم تکلیف خوشی، ہاں جی بہن بھائی کی اپنی ہوتی ہے، دوست کی بھی ایسی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں دونوں نے کہا کہ اچھا چلے ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں ہم لوگ اس میں تھے آرمڈ کور کے تھے، ٹینکوں والے تھے، آرمڈ کور تھے ہم۔ ایک دن ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہڑتال ہوئی اور ہمیں ٹینک نکال کر ڈھاکہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرنے کا حکم ہوا۔ کہتے ہیں ہم تینوں بجے اکٹھے نے کہا کہ یار ٹینک کو سڑک پر نکالنا مشکل ہوتا ہے، جب سڑک پر نکال دیا ٹینک تو اب کیا ڈھاکہ یونیورسٹی جائیں گے، اب مجیب کا گھیراؤ کیوں نہ کریں۔ کہتے ہم نے ٹینک نکالے اور مجیب کا گھیراؤ کیا اور اندر داخل ہے، تخم کے لیے ایک آدمی نہیں چھوڑا ہے گھر میں، سب کا شوٹ کیا۔ یہ حسینہ واجد جو آج کل صدر ہے، یہ اس کی شادی ہوئی ہوئی تھی، سب بچ کر رہ گئی تھی۔ کہتے ہیں سب کو ہم نے شوٹ کیا، باہر نکلے اور ٹینک کو وہاں چھوڑا ہم نے، اپنے سارے ان کیسلے کو چھوڑ کر کے ہم نے کہا آپ جو حکومت کرتے کرے، بس ہمارا اتنا ہی کام تھا کہ ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا جو کس نے اس کے خاندان نے بےعزت کر کے اور ہماری غیرت کو چیلنج کر کے کیا تھا، ہم اس آگ کو ٹھنڈا کرنا ہم نے کر لیا، آپ کوئی بھی جو بھی چاہے حکومت کرے۔ بعد میں پھر حکومت آئی، فوجی حکومت ان کی آئی، تو فاروق کہہ رہا تھا سلطان رنیف کو، یہ ڈی آئی جی نے تذکرہ کیا نا، اس کو کہہ رہا تھا چھوڑ یار ایسے ہی تبلیغ میں تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہو، ایکشن نہیں لیتے ہو۔ میں نے ایکشن لیا نا، آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، دو گاڑیاں ہیں، ٹھیک ٹھاک گھر ہے۔ جی اور جس وقت اس کی حکومت آ رہی تھی اس سے پہلے یہ نکل چکا تھا، اس کی حکومت جب آئی ہے نا تو اس سے پہلے نکل چکا تھا۔ تو یہ عمل عرض یہ کر رہا تھا کہ عزم کا فاتح عمل غافل مشو گندم از گندم میں رویا جو کہ اعمال کے نتائج سے بے خبر نہ ہونا. گندم بو گئے گندم کاٹو گے, جو بو گئے جو کاٹو گے, کانٹے بو گئے کانٹے کاٹو گے, پھول بو گئے پھول چنو گے. یہ باتیں ہوتی رہیں گی. ساجد رحمۃ اللہ تو بڑی قرآن و حدیث کی دانشوری اس نے بیان کی ہے سادہ عربی الفاظ میں. اس نے کہا جب تو کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس واقعے اس بات کو دیکھ لیا کر کہ پھر تو کتنا سہ سکے گا, کتنا سہ سکے گا, کیونکہ آج اس پر ہے اور کل مجھ پر ہے. یہ دنیا جو ہے اس میں یہ تلک الایام نداولھا بین الناس, ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. آج تر پر خوشی ہے مجھ پر غم ہے, کل مجھ پر خوشی ہے تجھ پر غم ہے. آج تو غالب ہے مجھے رگڑ رہا ہے روند رہا ہے, کل پھر تو بے بس گرا ہوا ہوگا, میرا اللہ نے ہاتھ اونچا کیا ہوگا, ماں لاس بھائی برکڑی ہوئی بیا پتہ لگی. ساجد رحمۃ اللہ نے گلستان میں دوسرا واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بلی نے اس کے کھا لیے کبوتر وغیرہ چیزیں کھا لی, اس نے کہا کس کو میں ایسا ماروں گا کہ دل ٹھنڈا کر کے ماروں گا. تو اس نے مارا, اس نے کھڑکیوں میں روشن دانوں میں چاروں طرف چھگل چھلانگیں لگائی. راستہ اس کو جب ملا تو اس نے پکڑا اس آدمی کو گردن سے یہاں سے. تو اس پر لکھا ہے سادی نے کہ اتنا کسی کو مجبور نہ کر کے پھر اپنی ساری طاقت کو مجتمع کر کے آخری وار کو تیار نہ ہو جائے, کیونکہ آخری وار کو اگر مشرب بھی تیار ہو گیا تو پھر تو اس کا آگے نہیں ٹھہر سکے گا. کہ بلی اس پہ پھر ایک وہ عربی کی بات بھی لکھی ہوئی ہے بڑی پڑھنے کی چیزیں گلستان. اس میں انہوں نے کہا کہ جب بلی کو کتا پکڑتا ہے گھیر لیتا ہے, جب وہ سارے راستے اس پر تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر پنجوں کے ساتھ حملہ کرتی ہے اس پر, اس کی آنکھوں پر حملہ کرتی ہے. پھر آخری اب کہتی ہے کیا بتاؤ سوائے موت کو راستہ نہیں ہے, تو میں اپنے مرنے سے پہلے اس کو کیوں نہ ختم کر دوں. بھائیو یہ تو وہ دانشوری ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی اور ہمیں ملی, اس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. آج وہ شیخ مجیب کی خبیث کی بیٹی بھی اس کے طرز پر چل پڑی ہے اور اسی ظلم کو کر کے اپنے لیے وہ بھی مقدر کر رہی ہے اسی بات کو کہ جو اس کے بعد کا باپ کا مقدر ہوا. کیونکہ تلک الایام نداولھا بین الناس, ان دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں. آج تو تیرا ہاتھ اوپر ہے اور تو جو ہے مجھ پر وار کر رہا ہے, کل ایسا وقت آ جائے گا جب تیرا ہاتھ نیچے ہوگا, وار کرنے کا موقع مجھے دے دیا جائے گا. اس وقت پھر کیا ہوگا, اس وقت کو سوچ لے کہ اس وقت کیا ہوگا, تو کتنا برداشت کر سکے گا. تو ساری زندگی میں اس بات کو سامنے رکھ کر چلے. اور تو نے کیا تعلیم کی, آئی ٹی اور ای ٹی اور ایم ٹی اور ہاں جی دوسرا کیا کہتے ہیں وہ پی ایم پی اے اور ایم بی اے ہاں جی سارا. تو جب پڑھ گلستان اور بوستان کو پڑھ تو تجھے پتا چلے دانشوری کیا چیز ہے اور ایڈمنسٹریشن کے کیا اصول ہیں. ہاں جی, اور تجھے کوئی توفیق دے کہ تو وہ لوگ جو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, اس کی حکمت کو بیان کرتے ہیں. جی تو کتاب والحکمہ آیا ہوا ہے نا, حکمہ جو ہے تو اس کو کو ریلیٹ کر کے پریکٹیکل لائف کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مختلف موقع پر جو ہے تو اس کا اس جزیہ کے شاید کے پھر کیا اپلیکیشن آئے گی, کیا اس کا طریقہ کار ہوگا. اس حکمت کے ساتھ اگر تجھے تو کوئی توفیق ملے کسی سے پڑھنے کی, پھر تجھے پتہ چلے کہ وہ دانشوری کیا چیز ہے, حکمت کیا چیز ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.